Szóval, a római levélben vagyunk, ma befejezzük a 15. fejezetet, és hát látjátok, hogy mindjárt végzünk a római levéllel, és nagyon jó, nem? Hogy átvettünk egy levelet már, és ez már a második könyv vagy levél, amit befejezünk. Ugye kezdtük az apostolok cselekedeteivel, most folytatjuk, befejezzük a római levelet, és utána folytatjuk az 1 Korintussal, megyünk tovább az igében, és hasogatjuk az igazságot, és kivesszük belőle mindazt, amit így Isten elrejtett nekünk. Imádkozzunk egyet még, és akkor kezdjük. Uram, köszönjük neked a drága igédet, köszönjük, hogy az nagyon különleges, és jó kutatni benne, jó így ízlelgetni, jó azt így az életünkbe vinni, és köszönjük Jézus, hogy te vagy az ige, hogy veled vagyunk ilyenkor, és ez a legjobb dolog, amit itt tehetünk. Csak szólj most hozzánk így férfiakhoz. Köszönöm, Uram, hogy így adsz ilyen különleges időket, hogy most csak férfiak vagyunk, ez olyan jó itt. De majd esetleg valaki meghallgatja nő ezt az órát, nem csak szólj hozzá is, és csak így áld meg, Uram, a te igédet. Jézus nevében. Amen. Hát egy betolakodó. Kis cicám, mi az? Bocsánat. Köszönöm. Közben bejött a Kata, a kislányunk. Na, tehát a 15. fejezetben vagyunk, és az elmúlt órával igazából Pál befejezi azokat a témákat, amiket eddig úgy ugye megnéztünk, ami ugye keresztény járásunkkal kapcsolatos. És mostantól kezdve, a 14. verstől kezdve egy kicsit személyesebb dolgokról fog írni. Ír egy kicsit a római gyülekezetről, hogy mit tud róluk, hogy ismeri őket. Aztán ír saját magáról, a szolgálatáról, a terveiről. És nagyon jó képeket fogunk látni. Nagyon jó beletekinteni majd Pál szolgálatába. És ez nagyon jó lesz. És azért is örülök most, hogy itt fiúk vagyunk, mert ez persze szól mindenkinek, de Isten minket férfiakat, hiszem, hogy a férfinak mindig van a különleges szerepe, feladata, akár a gyülekezetben, akár a családban. És amiket így fogunk most nézni, azok nagyon-nagyon jó, fontos, lényeges tulajdonságok. És nagyon vágyom arra, hogy én magam ilyen legyek, hogy én ebben növekedjek, és nagyon vágyom arra, hogy olyan férfiak legyenek körül a gyülekezetben, akik ilyenek. És tudod, azt látom, hogy nagyon szükséges az, hogy egy gyülekezetben legyen egy erős férfi csapat, akik erősek az Úrban, akik erősek, akik lélekben járnak, akik ismerik Isten igazságát, és követik azt, akik ismerik Isten igéjét, és abban járnak, akik imádkoznak, akik tiszta kezeket emelnek fel, és imádkoznak. Nagyon-nagyon-nagyon fontos ez. És tudod, azt gondolom, hogy mindig, aki elől van, ugye a csatában, az kapja az első pofont. És mint férfiak, ugye ott vagyunk elől. Elől vagy, mert férj vagy férj leszel, elől vagy, mert vezetsz a munkahelyeden, vagy elől vagy, mert keresztény vagy, elől vagy, mert szolgálsz a gyülekezetben, és a sátán meg fog támadni. És azokat a tüzes nyilakat így ki kell oltanod, vagy így harcolnod kell ellene. És tudod, nagyon, nagyon sok férfit is a gonosz el is von. Nagyon sok férfit a sátán elvon. Elhagyják a családjukat, elhagyják az Istenüket, mert így, ugye ott vannak, és nem állnak szilárdan Isten igéjében, nem járnak az igazságban, nem alkalmazzák azt az igazságot az életükre. Úgyhogy nagyon fontos, hogy tényleg ezt így, amit hallunk, ezen így gondolkozzunk, és imádkozz, és ne add fel Ne add fel akkor sem, amikor elbuksz, ne add fel akkor sem, amikor nehéz, amikor feladnád, amikor minden összeesküszik ellened, és nagy a támadás, de ne add fel, amikor nagy a kísértés, vagy nagyok a kívánságaid, amikor harcolsz a tested kívánságával, így ne állj meg, ne add fel, ne add fel, és járj az igében, és menj újra meg újra az Istenihez, és ő meg fog áldani, és meg fog szabadítani, hidd el. Olvassuk akkor a 14. verset itt a 15. fejezetben. Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Annak ellenére, hogy Pál soha nem járt Rómában, tehát amikor írja ezt a levelet, akkor még nem járt Rómában, és nagyon kevés embert ismer ahhoz képest, nagyon kevés embert ismer ebből a gyülekezetből, néhányokat ismer, ezt majd látjuk a 16. fejezetben, de azt látjuk, hogy Pál nagyon dicséri itt őket. Tehát olyan jelzőket mond róluk, hogy telve jósággal, teljes ismerettel képesek egymást tanítani. Tehát ennek a gyülekezetnek a híre így megelőzte őket, és ugye mondhatnánk akár negatív értelemben is, hogy a híred megelőzött, de itt nem erről van szó, hanem itt ilyen pozitív, jó dolgokat hall Pál erről a gyülekezetről. És nagyon bátorítja őket, és nagyon dicséri őket ezekért a dolgokért. Hogy ott van a jóság, az ismeret, és képesek a tanításra. És persze, mielőtt azt képzelnénk, hogy ez a gyülekezet egy tökéletes gyülekezet volt, természetesen, hogy nem volt az, mert tökéletes gyülekezet nincs, mert tökéletlen emberekből épül fel, és ezért mindenhol ott van a hiba. És mindenhol van hiányosság, és van rossz dolog, de azt hiszem, hogy amit itt látunk ebben a gyülekezetben, és amit nagyon követendő, meg nagyon jó, hogy törekedni arra, hogy minél jobb legyen. És hiszem, hogy Isten akarata is az bennünk. És ez akár a személyes életünkre is igaz lehet, de úgy, mint a gyülekezet életére, majd meg fogok osztani néhány kis elképzelést, amit így van velünk kapcsolatban, és Isten akarja, hogy a gyülekezet akar, hogy az emberek mi növekedjünk. És amíg ebben a cipőben járunk, mint ebben a testben, Istennek mindig az lesz a vágya, a terve, hogy te növekedj. A gyülekezetre szintén. És nem akarja, hogy így megálljunk. És van egy nagy igazság a kereszténységben, az Istennel való járásunkban, hogy stagnálás nincs. Tehát olyan nem létezik az életünkben, hogy megállunk. Vagy növekszel, vagy csökkenni fogsz. És ez egy nagyon-nagyon igaz dolog. Tehát nem állhatsz, hogy tudod, én már tudom. Én ezeket már tudom. És akkor én már most nem olvasok ki Bibliát, hogy nem járok gyülekezetben, mert én ezeket már tudom. Ó, hát az 1 korintusi levelet már csomószor hallottam tanítani. Én már ezt tudom. De ha nem viszel be az életedbe, nem engeded be, akkor elkezdesz csökkenni. És ez egy olyan érdekes dolog, de olyan igaz, hogy nincs ilyen, hogy én most itt megállok ezen a szinten, itt stagnálok, és itt most jó nekem. Tehát Isten terve, Isten vágya az, hogy növekedjünk. És hogy legyen változás az életünkben. Hogy történjen más. Tegyük másképp dolgokat akár. És időnként ez egy nagyon kényelmetlen dolog. Mi talán férfiak még inkább bele tudunk ebbe így szürkülni, hogy jó nekünk ez így. Tudod, amikor egy férfi megnős, utána elhízik. Én is elhíztam egy kicsit. De én mondjuk vissza tudom vezetni, hogy honnan kezdődött a hízásom, tehát majd ezt egyszer elmondom. De ugye ez így hajlamos a férfiakra, hogy oké, megtaláltam azt a nőt, igen, itt van, tök jó, beteljesedtem, hátradőlhetek. És sok férfi itt ebben így hibázik. És úgy elkényelmesedik. De, és talán úgy Istennel is így vagyunk, hogy oké, járunk, csináljuk, és nem akarunk többet. De nem ez Isten. Ő mindig így tovább akar vinni. Mindig akarja, hogy fejlődjünk, hogy épüljünk. És tudod, ez az, amit kellene mindig kérnünk, hogy Uram, mi az, amit akarsz, hogy tegyek? Mit akarsz, hogy cselekedjek? Hogy oké, ma ez van. Ma ezt csinálom. De tudod, nem mindig fogsz esetleg gyerekórát tartani. Nem mindig vagy, nem mindig lehetsz az ifikkel. Én is foglalkoztam régen egy fiatalokkal. És ma már nem nagyon tudok. Már hogy majd 40 éves emberkétől már annyira nem fogadják el, mert kell nekik egy olyan, aki kicsit ugye közelebb van az ő korban. Persze ez nem azt jelenti, hogy én nem taníthatok, de hogy Isten tovább akar vinni. Hogy na Uram, akkor most mit akarsz? Mi az, amit tovább akarsz vinni az életembe? Mi az, amiben használni akarsz? Hogy más történjen. És tudod, ezek kényelmetlenek. Mert ezek mindig kihívások. Mindig hitben kilépések. Hogy valami új dolog jön, és akkor az mi történik? Akkor újból lépjek ki hitben. Újból egy olyan helyre lépjek, egy olyan talajra, amit nem tudom, amit még nem tapasztaltam. És ez az, amit Isten akar. Oké, menjünk tovább. Gyerünk, fejlődjünk. És tudod, megelégedhetünk, mint az aranyat. Az aranyat hogy tisztítják? Hogy felmelegítik, felforrósítják. És hogy az aranyat így felforrósítják, ugye kijön belőle a szemét, kitisztul belőle. És ugye végén megkapják a tiszta aranyat. És ugye minél többször ezt melegítik, minél többen tisztítják, annál tisztább lesz, annál értékesebb lesz. De azt az aranyat, ugye azt oda kell tenni a tűzre, a kohóra, ott azt fel kell melegíteni. Annak az aranynak fáj, úgymond. Ugye az égéssel jár. És az egy tisztulás. És hiszem, hogy Isten ezt akarja, hogy tisztuljunk. És így, ahogy járunk vele, ahogy víz bele újabb és újabb dolgokba, hogy nem hagy ugyanott, nem akar, hogy ugyanott megálljunk, az nekünk időnként ilyen kohó, ilyen felmelegedés, hogy Istenem, már megint hitben kell járnom, de így növekszünk, így megyünk az Úrhoz közelebb, így tapasztaljuk őt meg, és így lesz egy tapasztalatból való ismereted. Nem csak itt, mert azt majd látjuk nem sokára, hogy ez nem elég, ha itt van, hanem járunk is abban az igazságban, hogy alkalmazzuk is ezt az életünkre. És tudod, ez az életünk. Mi menjünk, lépjünk ki megint, és utáljuk ezt. És mint férfiak, mi szeretjük a biztosat, amit láthatunk, hogy oké, ez van, itt csináljuk. És nehéz kilépni hitben. Nehéz újra új mezőkre menni, új földeket keresni, új szolgálatokat, új területeket, a saját életünkbe csak akár. És el tudunk kényelmesedni. De ne engedd ezt. Ha így érzed, akkor Isten szól, hogy figyelj, gyere ki ebből, és lépj tovább, és menj tovább ebbe, és kérd el Istentől, hogy hová akar vinni, és lép bátran ezekbe a dolgokban. Hogy olyanokká váljunk, mint akár ez a római gyülekezet, hogy igen, itt van a jóság, a teljes ismeret, a tanításra való képesség, az egymás tanítására való képesség. Ez a gyülekezet növekedett. Fejlődött, ment tovább, mindig. És tudod, mint gyülekezeti szinten ugyanígy kell. Mennünk kell. Nem akarunk itt lenni már ebbe a terembe. Menjünk, akarunk tovább. Keresünk egy saját helyet. Kell egy saját hely. Golgota Győrnek legyen egy saját terme. Ha nem úgy, mint saját épület, legyen az is majd. De hogy keressünk egy másikat, ami csak a miénk, ahol csak mi vagyunk. Kálvária úton lesz a Golgota. Hogy menjünk tovább. Jó itt, nem? Nem? Jó itt. Meleg van, most meleg van. Jó érezzük itt magunkat. De menjünk tovább. Legyen egy vasárnap reggeli bibliaóránk. Egy Isten tiszteletünk. Hogy ne csak vasárnap délután legyen, így két hetente, mert ugye itt vannak délelőtt, hanem legyen egy az a fő alkalom, vasárnap délelőtt, egy Isten tisztelet. És lesz majd hétközben biblia. De lépjünk tovább. És tudod, erre gondolok, olyan nehezen kaptuk Istenem meg ezt a termet is. Na most akkor azért is hogyan, mit harcolunk majd, meg menni, kérdezni, nem akarom. De menjünk, nézzük meg Isten mit csinál. Lépni ebbe. És ez növekedés. Aztán csináljunk szolgálatok. Ott van ifi, ott van a gyerekotthon, ifi szolgálat. Szeretnénk elkezdeni Devecserbe egy bibliaórát. Voltunk benne múlt héten Sándorral. Férfiak, mit akar az Isten? Akar ott látni téged? Úram, hívás, odaadni még egy szombatot? Egy néhány órát? Ez már fájdalmas. Olyan jó most nekem, most már ezt így tudom, hogy csinálgatok valamit, de Isten akar tovább vinni. És akar. Akar tovább vinni, hogy növekedj. De ez egy kemence. Ez egy kemence nekem is, és kemencen lehiszem, hogy nektek is. Hogy oké, megyek én ebbe bele. És tudod, akarjuk Krisztust mutatni. Ő tisztít. És ezeken keresztül visz tovább minket. És ez nagyon izgalmas. És én nagyon bátorítalak, hogy így gondold ezeket. És így gyere ebben velem. Gyere ebben velünk. Menjünk tovább a 15. verstől. 15-től 16-ig. Hát kissé merészebben írtam nektek, mint egy emlékeztetiteket arra a kegyelem alapján, amelyet Isten adott nekem arra, hogy a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak szolgája, és végezzem az Isten evangéliumának papi szolgálatát, hogy a pogányok áldozata a Szentlélek által megszentelt és kedves legyen. Ha visszagondolsz a levél elejére, akik itt voltatok, és emlékeztek rá, ha emlékeztek rá, de meg tudjátok hallgatni az interneten, tényleg Pál merészebben és keményen fogalmazott, hogyha visszamész oda az első versek, vagy az első fejezetekbe, akkor nagyon keményen megmondja Pál, hogy mindenki bűnös. És tudod, ilyenkor hogy kicsit így az ember ficánkol a székén. Jó van már Pál. Na, és minden ember típust, aki nem hallott soha Isten igéjéről, azt mondja, hogy az is bűnös. Aki ismeri Isten törvényét, ő is. Aki jár, aki van vallásos, mindenki, te is az vagy. És azt mondja ott a végén, a harmadik fejezetben, hogy mindenki elveszett. Senki nincs, aki keresse az Istent. A harmadik fejezet vége azért nagyon kész, vége. Pál nagyon keményen beszél. Aztán utána beszél, utána a harmadik fejezet, hogy nagyon felemeli ezt az egészet. De ott is nagyon kemény, hogy figyeljetek, nincs törvény. Nem abból igazulunk meg. Kegyelemből van az üdvösséget hitáltal. Hogy mit csinálunk? És nagyon meghaltunk a törvénynek, meghaltál a bűnnek. Figyelj, nincs uralma a bűnnek az életeden. Tudsz nemet mondani. Hogy nem uralmál, nem vagy alatta, nem vagy a szolgaság alatt. Nagyon keményen megmondja Pál. És aztán utána beszél arról is, hogy belettünk oltva abba az olajfába. És azt mondja a pogányoknak, hogy figyelj, vigyázz. Mert ha Isten nem kedvezett a természetes olajfának, akkor neked miért tenni? Oké. Pál kemény. Nagyon, nagyon merészen ír, de jó. És szükségünk van rá. Ugye a római levél az egy nagyon alaplevelünk. Az egy nagyon fontos teológiai dolgok vannak benne. Jó, hogy megírta Pál. És Pál úgy tekint magára, mint egy papra, mint egy ószövetségi papra hasonlítja magát, hogy vitte az áldozatot a népért, közben járt, és szolgálta az Istent, és szolgálta a népet, és úgy így néz magára, mint ahogy ide a pogányok apostola, aki behozza a pogányokat ugye Istenhez. És így tekint az ő szolgálatára, hogy ugye kedvessé teszi ezeket az embereket Isten előtt, hogy Isten őt használja ebben. De csak menjünk vissza az előző gondolathoz, hogy emlékezteti Pál, vagy merészebben ír, ugye, mert emlékezteti őket. És nagyon érdekes, hogy ezeket a dolgokat, amiket itt Pál leír a római levélben, ezt tudták a római hívők. Tudták, ismerik az evangéliumot. Tudták, hogy nem a törvényből van az igazságuk. Tudták ezeket mind. Pál emlékezteti őket. Leírja nekik újra, meg újra. Nagyon bátran, nagyon keményen. Határozottan, merészen ír, ahogy ő fogalmaz. Emlékezteti őket ezekre a dolgokra. Mert szükségünk van rá. Az ember nagyon feledékeny. Én is időnként elfelejtek dolgokat. A feleségem, ő nagyon feledékeny tud lenni. Van egy Laci barátom, a Szerbumi pásztor, ő nagyon feledékeny. Ő elfelejtett, amikor a Janit költöztettük Tatabányára. Tehát az ugye holnap már menjünk mi is költöztetni, ugye, hát remélem nem feleheti majd el senki, majd a végén bejelentem. De ő elfelejtette, drága barátunk, és ugye meg volt beszélve, hogy figyelj, délután találkozunk, jön az autó, és pakolunk. És hívjuk őt, nem volt elérhető, mert ugye Párkányban lakik, és nincs mindig térerő, és elfelejtette. De vannak ilyen emberek, tudod, nagyon szeretjük a Lacit. De ezt így el kell mondanom. De elfelejtünk dolgokat. És a baj, hogy elfelejtjük azt is, amit Isten sokszor mondott. Amit mond az igényében, amit tanított, amit már tudunk. Amit már tudunk. Olyan érdekes volt, hogy a pár hete, ilyen két hete körülbelül Hanyi nálunk volt, és a Kriszti beszélgetett vele ott a konyhába, és valamiért kimentem talán kávér, nem tudom, és hallgatom, hogy mit mesél neki. És mesél neki egy történetet az életünkről, hogy Isten hogyan gondoskodott nekünk egy autóról. És én hallgatom, és mondom, ez tényleg így volt. És milyen bátorító volt. És ott álltam, hogy én ezt teljesen elfelejtettem. Tehát most, hogy hallottam a történetet, persze beugrott, hogy ez tényleg így volt. De elfelejtettem. És amikor Isten egy hitbeli lépésre hívott, vagy amikor ott álltam egy nehézség előtt, akkor úgy kétségbe estem. És akkor megijedtem. És elfelejtettem például ezt, hogy Isten hogy gondoskodott. Nagyon röviden, hadd meséljem el. Csak maga egy nagyon érdekes, hogy imádkoztunk régóta egy autóért, volt három gyerek, volt egy kicsi autónk, nem fértünk bele, szerettünk volna így egy nagyobbat, hogy beleférjünk, meg hogy szolgáljunk velem. És nagyon egy békességem volt ebben, hogy ezért imádkozzunk, és kérjük el ezt az Úrtól. És volt már, akik felajánlottak pár ezer forintot erre, hogy ott van. És tehát így volt már egy ilyen, ennek az ígéretnek egy látszat, hogy ez be fog teljesedni. És egyszer egy barát, egy ismerősünk, akik jártak a gyülekezetbe, régebben meghallottam, hogy eladják az autójukat, ezt az autót, amit van most is. És azt mondtam a Krisztinek, kimegyek és megnézem. Gyertek lányok, mondtam a Hannának, Pannának, gyertek, megnézzük ezt az autót, hogy milyen, kipróbáljuk. És tudjátok, mi történt? Felvettem a kabátomat, és megcsörrent a telefonom. Majdnem az ajtóba álltam, hogy indulunk. És felveszem, és azt mondták, hogy adunk pénzt az autóra. Képzeljétek el, hogy ez nem velem történik, talán el se hiszem. De ezt teljesen elfelejtettem. És úgy mentem ki, hogy azt mondtam, hogy megveszük az autót. Pedig úgy indultam, hogy megnézzük csak, hogy milyen. És ez a lépés, hogy nem volt semmink, de ott volt, hogy igen, menjünk, és lépjek ebben, akkor megnézzük. És ha két perccel hamarabb elindulok, akkor, akkor már nem ér el a telefon. És elfelejtjük Isten hatalmas dolgait. És Pál azt mondja, hogy emlékeztetlek benneteket ezekre a dolgokra. És tudod, a baj, hogy és ezért kell lenned az igében, ezért kell lenned Istennel sokat. Mert elfelejtjük, és tudod, hiába van ott az ismeret. Ez nem elég. Ezeket a dolgokat nem elfelejteni. Mert ismered az evangélium üzenetét, nem? Végig mondjuk, ah igen, Jézus meghalt értem, meg van bocsátva a bűnöm. Szabad vagyok, mindenki van fizetve, átjuk mondani nagyon szépen, elvégeztetett, kész, megyek a mennybe. És tudja, ismerjük ennek az üzenetét, tehát el tudjuk ezt így mondani pontosan. De a kérdés az, hogy éljük-e ezt az igazságot. Hogy amikor megkísért a gonosz, hogy bűnben, hogy ott van, milyen bűnös vagy, és fú, hogy milyen egy alak vagy, és figyelj, ilyen alak vagy, ne is menj egy gyülekezetbe. Ilyen vagy, nehogy már ezért elővedd a Bibliádat. Tehát Isten se szeret téged, de hogy ezért van megbocsátva. De hogy éljük-e, hogy járunk-e abba, hogy azt mondjuk akkor a gonosznak, hogy figyelj, takarodj innen. Mert igenis, Isten szeret engem is, megbocsátott. Igen, az vagyok, egy bűnös ember, de megmosott Jézus az ő vérében. És járok ebben az igazságban, és nem dőlök be ennek a vádolásnak. Élni annak az igazságnak, amit olvasunk a római levélben, hogy nem vagy a bűn alatt, hogy a bűnnek nincs rajtad hatalma, hogy tudod azt mondani, hogy nem. Van, Isten fölé helyezett, megszabadított, ez az üzenete. És figyelj, nem vagy benne. Éljük ezt. Éljük ezt. Hogy nem csak tudom a teológiát, hanem meg is élem. Ugye van ez a mondás, többször elmondtam már, hogy 30 centi választ el a mennytől. Ugye, hogy a fejből, ugye le is jön a szívbe. És ugye ez az, ami a kereszténység. Nem tudás, hanem megélem azt. És ugye ezt nem akarja a gonosz, hogy én megéljem, amit tudok. Hogy megéljem, hogy Isten mit már tapasztaltál az életedben. Hogy figyelj, hát tényleg ez ott van. Elfelejtettem. És emlékeztet erre az ige. Ezért legyünk ott, hogy emlékeztessen újra és újra, és hogy menjünk, járjunk abban az igazságban. Minden nap. És tudod, ezért jó egymást is akár bátorítani. Mert nem lehet ezeket elégszer hallani. Mindig. Az úrvacsora. Veszük két hétről két hétre vasárnap. És ott van vasárnap, ha lesz dilőtt alkalmunk, én minden vasárnap szeretném, hogy vegyük. Vegyük az úrvacsorát. Hogy, és abban benne van. Emlékeztet. Isten újra meg újra minket erre az igazságra. Mert lehet, hogy a fejünkkel tudjuk, de nem éljük meg. És tudod, ezért van az, hogy sokszor erőtlenek vagyunk. Ezért van az, hogy sok hívő gyenge. És szaladgálnak mindenfelé, tanácsér, könyvér, mindenér, hogy jaj, mit csináljak? Hát, ismered az igazságot? Igen. Akkor járj benne. Egyszerűen csak lép ki. Ebben nincs más. Nem tudsz mit csinálni. Milyen tanácsra vársz? Mit várunk? Hát lépjünk. Hát tudod, ott van, ismered, megtanultad, ott van a Bibliában, olvastad, akkor lépj, és tedd meg. És ez a baj. És tudod, amikor megteszed, amikor kilépsz, ebből jön az ismeret. Ebből jön, hogy visszanézel. Mi volt azzal az autóval, Uram? Mi volt? Ja, ez volt. És vissza tudunk nézni ezekre a emlékoszlopokra, kövekre, hogy Isten ezeket végezte az életemben. És ha kell, akkor írd le. Hogy ne felejtsd el, hogy vissza tudj nézni. És járjunk ezekben a dolgokban. Menjünk tovább, olvassuk a 17. verstől a 19. versig. Krisztus Jézusban tehát van okom a dicsekvésre Isten előtt. Mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett általam a pogányok megtéréséért, szóval és tettel. Ja, bocsánat, a 19-eset is. Jelek és csodák erejével, a lélek ereje által. Úgyhogy Jeruzsálemtől kezdve egészen Íriáig mindenfelé hirdettem Krisztus evangéliumát. Pál egy olyan ember volt, és egy nagyon jó példa ebben is, aki tudta az igazságot, és ugye meg is érte ezt az igazságot. Ráállt az Isten igéjére, az ő ígéreteire, és azokban járt. És ugye ez látható a szolgálatában is. Ugye azt mondja, hogy így dicsekszik Krisztussal. Ugye nem magával, amit ő tett, hanem amit Krisztus rajta keresztül elvégzett. Ugye hatalmas dolgokat tett. Itt, ha megnézed, megnézhetjük majd akár a térképen is ezt a területet, és majd később is mondja, hogy már ott már mindenhol dolg, már nincs hová menni. Képzeld el. Már, most már megyek Spanyolországba, ugye az volt a terve, majd itt látjuk, hogy elmegyek Rómába, és onnan majd ti útnak indítottak engem Spanyolországba. És ugye, itt már befejeződött a szolgálatom. Már nem tudod hová menni. Hihetetlen, ugye Pál mit végzett. Isten végezte ezt ő benne. És